牛の鼻広げ舞い上がれ。最後まで諦めないさ、やり続けることに必ず意味がある。 You just try again、 闇を向けて。 You just go away、 未来はいつも僕たちは待ってる。 大人駆け抜けて、 海原越えて行け。 天使の嘆き椅子 كوايا كوايا اگر رامود بتواني نين بكار بيني آيا تواني بو كردنوي موري وزاكاني اواني تر هموان پشتی پیب بستن بيگو من واديارا او كاريكي باشا پیموا بي استا خوم اما تاقية كموا گلا کسیز بوا اما جيگي باورنیا دانی یک من بتوانای بکاری نانی نین لدهیک بو با بی اوی پیویز که لگل نید چیره دگمه نکانا شرب که ای سرو که گشتی یعنی اما واتای اوی که تو لجوری که تایبتی و سر با جوره کانی تر نید وانیا نه فیر پی تو ها؟ اما او ناوی که شاجد به منی بخشی لیست بدواوا به نه فیر پی تو بانگ کن فرمان چیت پیویزم با مروف نیا درخواردی شاژ میبر فرمان تا در کود نیفر پیچو هر لکاتی لدائق بونیوا هیزی که هیه که جگی باور نیا ام بونه تاریکه که هیه نای سرچار نوسی گونو دو هاو رکی بو همو سروکی کوملکان و تیمکان بو همو سروکی کوملکان و تیمکان سروکی گشتی نفر پی تو لحول یکم دانشنه کی دابش کردی خلات انجامه اگر توانی تان برگی آزاری کی زور بکرن او کاتا توان لبران برا هیزی کی زور تان دست پیرو او هیزش لپین او خزمت کردنی شاجن آبی همو او هیزی که او دستان که وی نایابا بی اوان برو پیش آرون و دیارکا شانشین که میروی کی میره لو آراسته وی اما مزنا کایتو لو کاتو چاودیری انکا ببی اوی بوسات لیون بن کایتو اوتی اتوانه این تایبت یکی لبازنه یکی چلو پینج متریا بکار بینه بیستم اوی نینی بتاواتی بکار هنوا اتوانه بگات دوری پنجا متر کایتوش نزی که لو جماره نراستیا چون که اتوانه بوشوی که تواه بکاری بینه بوی لوانه ام بهستر بی ما بسته اویا لپیشه گری نینه که بهستر بی ای کواتا کهی تو او کسی ای کامانه بی بله یکمین راوچی پیشه گری راسته کهیم که بیبینین سگیرا راوچی که پیشه گر بو بلان بشیوی که هنری تنها یاریزانه لنو یاری که بینی من بیسکیش راو چی که مزنم بلام تنها بلای ایمه و بله ما بسای ننه تایبت یک ایمه بو و یکم کس بو کناسی من برز وینگ ما بسای روزگار کری ایمه بو هرچه نبیر لوانا کمو که بسر من هاد وای ابینم هنکات پیویست من بکسان ابه اوالو ساتانه این بینینو همویان ایمه این به سر کرد برز رای زریش ایوانیا بله رونا کجین درگی چاشنی که کانی بوم شکر نی تو دروس کردو و با انقاض توی بولای کایتونات هر کاری که تو آوکری و کاتا جین دنیا نیم لوی اگر جین پیش بینی اوی کردید که کاتی کایتو ابینین چی ابه؟ بلان بطاوتی باوی زانی وکا تو او پیاو بدل ابه کجگی ریزی او بوا و بگو من زانی میتی توش حوالی اکید واتاو ایوه با حوالی کردنه کمان لگل کایتو یا بیستر بی براستی ایره شونی که تون دو مشق کردنه زانی گون بایه منیش همیشه پیتان الان که آیا لسر سور بونه که خودتان باون چون کاروکو کمه پیش استاود تا و دیاره ما مستازین پیش بینی دیاری کراوی ها بوکاتی اوی بولای من نهرد بالا من لم گشته ها نیازی اوم نیا مشقتان پیب کن به هیش شیوه یک هر بایه کاتی پیویست من باو کارنیا ایوم هینا بویره چون که پیموه بو یرمتی بین لیستا بدواوا هموشتی بنده بسور بونه کتانوا اگر به هیز بید اوانیان تایبه تکتان پیش خانو لکاتی شرکانا به هستره بن بلا مگل لاواز بید او کاتم یروکان دستان بسر اگرن ملا مردن لیر بجار دیگنیا چون که ایم راوچی پیش گرین و اوین از نوی راوچی بو خوی دانه ابی همیشه بدوین یه چی را که خویه و بید به همو شیوه یک میکم ما مجگاری بلای راو چیکانه و لهمو کاری که راو کردنه راو چیو نیو چی را هیا اوی شرعی سوربونه بردنوی لو شرعی با سوربونه و وی سلمینه که کارکت سر کوتو بو ابی دو راو که جرالی فرمانی یا ساکانی براو کب کند و زور جاروش بمردنی دو راو که کتای پید یاسا بوی خودتان دو انجام بدور بگرن ابی یو سرب کهو برو پیش برنین یا نتابت یکتان بیگو من کاری که زور گرنگا بلا بوی ببن دور راوچی سرکو تو ابی رکابر و خوشتان بباشی بناسن بویا کواتا بویا وکاتا بویا وکاتا تو بوشی ویل منی یا ای گمشا بوچی بموانزا هاتوی تتنیو دارستانی مارا شهره یکانو سیرکا اما همه که بالگیه لسروی هم شوین شوینی ورچو بیشوکانیتی همو اجالکان موازانن که کاتی هم همه ها بینن یک سر حالیان که وقتا اوی که تو بمنه کرد یا سای درستانو نریتا کانی بو تو لبری جین منه فیر یا ساکان کرد آه هر براست شتیکم بیراتو مولاتی راوچی؟ اما چیا؟ اما مولاتی ما مستاجینه بلا بو چی جی؟ لبیرتا دعین تاقی کردنوی من چی بو؟ تو لبیرتا؟ بلا تو راستا که دوزینوی جین بلا پیش اوی تاقی کردنوی که دست پیب کات ما مستاجینه می یاب من و تی بکاری بینم بو اوی او بدوز ماو منی جمعیز که تلو که رسته که تو همه بیگرن ماه اینه ویز بیباته و؟ نخیر در راستیه لبیرم چو که من پیه ما گون و تیت تو به تنها ما مستاجین ادوزیت و وایه؟ که وایه بیو کارب کهید باشه؟ و بارگ نبیه اتوانی لبری منوی پیه بیت؟ بیگمان بلام سرتا پیویستا مرکل گل توی اتاو کمو به هستر به باشان جین دوزمو و باجا کشی بو گرین مو من بلین یو کارا با تو ایم کای تو بلین بیه متمنم با تویا باشا باستا بجولین پیجوی ونیان کن اما بگنا دواتر کی کارێکی ناخۆشە پلەت لە ئاستی ناوەند بێ کە وایە ئەبێت تووشی ئەم هەمووە بی بۆ ئەوەی هێزەکەو ئازاد بکەی. باشە، من ئەمە بۆ پێگی بەجێهێڵم. ئەی باشە، تۆ بۆ کوێڕۆی؟ ئەمەوێ بزانم ئاستی هێزەکەم تا چەنێچێ. ئەوە دڕندەیە. باشە، ئەمە چییە؟ باوەڕ ناکەم. چی بووە؟ ئەکای تۆ گۆن کیلوە خێرا کاڵ بێن. دەخێراکەن لێرە دوور کەونەوە. دۆزیمنەوە. خێرا بڕۆن لێرە. بڕیارێکی دروست بوو کیلوە. ئێستا گۆن بەرەو خێرە هەڵبێن لێرە. ئەم جارە تۆ لە کێشەیەکی گەورە بابزانی ژمارەیەکی باشە بۆ دەرەچێ. ژمارە سێ دەرچێ. ئەو تۆ توانی ئەم جۆرە کارانەش بکەی؟ ئێمە زیاد لە پێویست باوەڕمان بە خۆمان بوو. هەردووکمان زۆر لە کای تۆ لاواسترین کە دەستی دۆڕاند. ئەو شتە بەو کاری ئەزانی. ئەمە ڕاستییەکەیە. ئەگەر کای تۆ بە تەنها بوایە لەوانەیە ئەم کارە ڕووی نایە. ئێمە گەمژە بووین، زۆر گەمژە بووین. سرکە، لێوێ تان بە تەنیا بەجێشت؟ باشە، بۆچی خێرا ڕوونی بکەرەوە؟ ئەبێ هەر ئێستا پێم بڵێ چی ڕوویاوە. بۆستە، ئەوە چییەکەی؟ باشە، تێگەیشتین. ئەتوانی گەمێ چاوە ڕێ بکەیت؟ ئێمە بەڕێوین بۆ ئەوێ و پاڵپشتیمان هێناوە. گەمێکی ترە گەیناوێ. سرک نیتی رو؟ اما چیه؟ تنیا دو منال اگر تنیا بو یاری کردین لیره نواسو تین بو یبگره نو بو مالو ایره شون یاری کردین یا منالی نو واس بلنم قصانه مورو اما جوان نیه چون که اوان تنها دو منالو هیچی تر و دیاره ایو توشی دورانه کی گوره بون باشا دوشمن بم راده ای به هیز بو دانه چند نینی بکار هینا درنده ترین وزه هبو لجیانم بینی بیتم لوزه که براکم و لوزه که هیسو کاش زیادر استا چون که فیرین این بوم اتوانم تبینی بکم ایوش زور به هزم سر رای اواش هیچ رگه نبینم بو اوی شکست بوشتانه بینن کاتی مروف نزان را اوی گبینی او کاتا هستی جا کردو بریاردان دسته لیستای تو با دوخی که تو قینرات یا پارا بی یستا ایما هموش تیگری نستو با خوب رو لسر جگه که خوب بنو کوای از جوازی معنی نوف جوه بگره کرا تو سبارت باو ساته حلاکی که باس یواکی چه لشار اینیه نا عیباته و زور جرر دولانا زنن استی برام بریان چیه تنها یک ساعتی بی آگایی بس به بو اوی کارکان پیچوانم که تو جانتی لسر دور رنی نه تو انی بپی بری او زی که دشمنکت هیتی بو چونی خود در بری چون کشی اوی شر کردن لوانه یا لهر ساعتی که بید بکره اما جواتا شر کردن ببکاره نانی نیه نه بالام سر رای هرشتی ابی همیشه بو شی اوی شر بکی که دل نیابی لسر کوتن اما یه روحی بکاره نرینیه نکره او باش بزنه تو لشرکه حالاتی لو ساعتی که وزهی دوش بناکت توی ترسن خیره حالاتی تو لدو رو خرابتری مورا بس ایتر اوا گون خوتو ها خریبو هیرش بکات سر دوش من بای منیش هزم بکاره نا با اوی بیوستنم کاتی اوام نبو رای گرم بای نزانم که با اگایه تو کوایه یشتا منی و یکم هم کرایه موراو استما باور بو بکریه که مروکانی کی میرا هیر شکن سر مروف بلام چون که امر راسیه که یا ابه با دور راو کس نوری خواره و دانین اگر جنگاوری لاواز بنیرین او ابه تا اوی زیاد کردنی هزی دوشمن ایستا تیگشتی بله بوی تنها سه دانه هاتون باشترینی نه بکن اما بمراده بهز نیم دو بکوش من نردو بون زیگترین گون لیرو ایستا بریاری شر کردین لسفره و بدستی ایوه بلام ابه پیش اوی بگره نو بو ایره لوان بنو اگر اتانوی وکو راو چی بجین ایما پیویس من بیارمتی پشیلن نیا ایما تنیا به هزکان مانوی تو لشرا کالاتی لو ساعتی که وزیدوش بنکد توی ترسان خیره حالاتی تو لدور رو خراب تری من چی در شایستانیم شکوکی کلوا زور سپاستکم باشه بو سپاس مکی ای تو نبوی که منو وستان کلوا اگر نم تو آنی های دست بسر خوبه بگرم اوه با که توش کشم دروسته کرد او کاتش اوه ابو هوی مردنی هر سک من بیکوه بلا من هشتم کای تو ببرید کای تو زین دوه هرگیز رگه نه اوش تشکستی پی بینه هرگیز نه هلشتکی وابه بی بلام لبروی بریناره لوانه با قرصی بتوانه بجوله بویا لوانه ایستا خوی شرد بیتو چاو ریب که ایمه بگرینه و بولای بویا ابی ایمه خیراب کین بلام کاتی بیست ربین او کات اتوان کای تو رزگار کین بله راست دکی هنگ یاد هزی کلیت نچرم که چاو خرم دبخم سر ایوش ایا که باشا کمر تو امی تو امین موا بابرین دی بوی بهستر بین جوری بستن لقلا آماده کن دانه یک مانه بکن زیادر لسلم روف بگره بو اوی کومالا کمان تیگ نچه پی موابی من زور به هیزم Shorty eat.